Thank you.

sister, take my leave. Take it away, sister, take. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Crew. dancing, grooving, keep on moving, flying, stop the crying, choosing, while you're cruising, music is the answer to your problem. Keep on moving, then you can solve it. If you feel that you can't take no more, and your feet are headed for the door, gotta keep on dancing. Bez wątpienia. Muzyka jest odpowiedzią, muzyka, ale i myślę cały dźwięk. Denny Tenalia wieńczy tę opowieść, w której pojawił się m.in. Kenneth Dixon Jr., czyli Moody Man. Potrójne pasmo przenoszenia. Przechodzę do ostatniego take'u mojego autorstwa. Tu, podobnie jak w dwóch wcześniejszych rejestracjach, miks odbywał się w tradycyjny sposób, wykorzystujący płyty. We'll be right back.